أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم دلی آیتونو دما قبل سرا مناسبت داره چه مخ کی اللہ جل جلالہ دا حلق و بیانو کو چه مکم و قرآن ٹکڑی ٹکڑی گردو لے سیر و تاوی جادو و تاوی فخوانو خلقو کسی و تاوی بازی منی و بازی نمنی نو اللہ قسم خوری ورپسی چی دا دینا بتا پوس کی گی دا ٹولو نا فوربی کا قسم دے پر رب ستا باندی لنس علنہو خام خالاوی منبا تپوس کو دا دوینا اجمعین دا ٹولو نا عما دا سبارا کی کانو یعملون چی دی عمل کو نو دی آیات کی خدا خبرہ وضاحت سر را لچے سبارا کی بتپوس کی نو عما کانو یعملون چی دی عمل کو او تپوس بد سر پارگی نو تپوس کولی شید دیده پارا عیساب کولی شید دیده پارا چه سزا ورکلی شی چه کم ده ثواب مستحق ده اغا ده ثواب ورکلی شی او چه کم ده عذاب مستحق ده اغا ده عذاب ورکلی شی نو ده طولو نو بد عمل تپوس کی که خد او که بد ده اللہ پر مل اجمعین ده طولو نو تدی ته يرون کې ته وت بیان کې بکه چې دې کوم کردار کوي د قران باره کې د دې کوم نظریه ده او کومه خبر دي نه د دې ټول نه به خدای پاک تپوس کوي دا سبار کې چې دې عمل کوي او احادیث مبارکاو کې علامه بغوی یو روایت هم ذکر کړی دلته تپوس به سبار کې کې نو یو عمل حدیث کې مراغله عن قول الله لا اله الا الله ترمذی روایت دا لا اله الا الله نو دامی یو عمل لا اله الا الله دی ویلو دا غی په مقتضیات چلی دی ویو کنه وی چلی دا دیوان د پوسکی اگر جنور روایتو کې نور سیزونه راضی او اغه احادیثو کې نور سیزونه راضی اگر چې د دې تفسیر خو اغه نه دی خو آگی کم در سوالونو تا پوس راغلی دن دادی مناسبت سرا اغم ہو رہا لکه یو حدیث دا مسلم کی رازی پیغمبر علیہ السلام پرمی اللہ تزالو قدم عبد عن صراط دا انسان قدمونم اغا اجتے دے نشی دردے پورے دا صراط نا چی دا اغن دا سلور اسی دنو سوالو شی عن عمری فی ما افنا دا عمر بارکی چه عمر سکی تیر عن جسدی ہی پی ما اغلا بدنی پر سکی زول کو دا علم بارکی ما عمل فی او دا مال بارکی من این اکتسبہو و فی ما نفقو مالی دا کم زانا گٹلے و پر سکی خرچ کرو دا سلور سالون را یو بل دا روایت دا تیبرانی کی رازی تناسحو فی العلم خیر خواهی که ویده او بل سر علم او علم مپتوائی بازی دا بازونا فا ان خیانت الرجل فی علمه اشد من خیانته فی ماله علمی خیانت چه ده زاد مالی خیانت ننلوی جرم تانی او سڑی تا پوز کی پو مسئلہ پوئے او بیام اغا تا مسئلہ بیان نکی و ان اللہ سائلو کمانو اللہ با دری بارکی تا پوز کی ندیکم دا سوال خبر بل حدیث دے ابو نعیم راغست عبد الله بن عباس ما من عبد يخطو خطوه الا يسال الله عنها ما دار یو انسان چې یو قدم موچتای دا قدم بار کی بم دی الله ته پوسکای چې دې قدم اوچتول سرستا اراده سوا دا تاسو درپتا واست او د تیبرانی په یو روایت کې دام راضی من اما قوما فليتق الله یو سره د قوم امامت کی دا الله نه دی ویری د امام نه هم سوال کی او دے پدی پویشی انہو ضامن مسئول چه دے ذمہ دار دے ضامن دے او دے مسئول لے دے دے ذمہ دارے بارکے دنہ بتا پوس کولیشی او که خیستہ طریقی سرے امامتو کونہ ثواب دے دے پارا چه سم روستو کسان ثواب کسان موسکی دے تو دم راجر ملا دی شلو کسان موزکو نو دے تو دخپن موزم ثواب ملاو شو او کان لہو من الاجر مثل اجر من خلفہو روز تو سمرا کسانو موزو کدائی سواب ملو شو خوکا نقصانی اوکا نفہوا علی دا نقصانو بیا پدا بانده دی دمرا نقصانو بیا ملاوی بہرحال احادیث دا سوال بارا کیڑی دی خود امرا خبر یاد ساتھ ہے یہ دو حدیثا نور ہو رہا بیا کلکم راعی و کلکم مسئول یو حدیث کی دام راضی ده صحیح نو روایت ده صحیح روایت چه ده هر یو انسان نو سوال کی گی ده ما تخت بارا گی که امام ده ده قوم مشر ده بادشاہ ده نو اغپ خلق و راعی ده ده اغی مشر ده مسئول لی اغنا بدلان ده خلق بارا گی تفوس کی یو سڑے ده اغد اقل اہل بیت بانده راعی دے دا غیش پنکے دے مشر دے دا غن بسوال کولش او که خزا دا نو اگر راعی دا پخپل کور دا خواه نباندے او دا بچو باندے نو دا غیش نبا دا پورا دا بچو بارکی سوال کولش و عبد الرجل راعن علی مال سیدی او سلی چی دے دا راعی دے پا مال دا سردار باندے دا غن با دی بارکی تا پوس کولش یو بیا پی عمر علیہ السلام اخیرہ کیو پر ملے هر یو سلی دستاسو نے راعی دے او داغنہ بدر رعیت بارکی سوال کولی یہ حدیث کی او خبر ہو رہا نبی علیہ السلام رعی لے پر استعمال کلے رعی شپنکی دو خبر ہم زیادہ دالا شپنکی دیر احتمام کلے دیر گڑی بھئی اگر چی سار زینو ام و تمعلومی او چی رازینو ام و تمعلومی شمیری چیزی امی شمیری چی رازینو امی شمیری کچھا سر گڑی وڑی کی نو بالکل خپل گڑ پا سونو گڑو کی پیجنی او پلا رازینو ام خیال ستی ار ٹیم غبی کی نبی علیہ السلام فرمائی هر مشر سڑے پا مثال دشپن کی دے اگا پا وی خوصی بودو کی گینا کده کور مشر دے که خزد دے پا بچو باندے که غلام دے دے سید که بادشاہ دے دے ملک اگا پا داسی اسی کی لکسنگ چی دشپن کی زندگی اگا پا شمیر شمیر کے او پا ٹیم ٹیم کے طول ارز لگیئی اگا دا غزلو خوری نو دا مشر بد دیلان دو بارکی زلو خوری دا غید موز بارکی دا دا ټول خیال بساتی او پیغمبر علیہ السلام فرمایي صرف خیال نه بلکې د دینه په قیامت کې تپوس کولې شي خبر هم ځان درال نو خیال پکار یو سړی په لاسو کسانو حدیث کې راځي ما من امیر یو امن علی عشر الا سئلانو یوم القیامه لاسو کسانو باندې امیر شو دا غنه بده دی لاسو بارکه سوال کولې شي او یو سړی د قوم مشر شو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي تبرانی روایت ته د بر رواني پرز د قیامت او د سره بجنډي اگر به چې تکړی خپل پورو قوم باور پسې رواني د دې قوم نه بده د بار کې سوال کول شي چې دې مشرم سره خیال کړی او د دې نه بده د دې نه بده د کشران بار کې سوال کول شي نو بهر حل روایت دې کې ډیر دي سوال بده ټول نه کول شي الله پر مل اجمعين صحیح شو فربک لنسالنهم قسم دې پر افستا باندې چې خامخامون به سوال کو اجمعين دې ټول نه چې چا د قران سره ټوکی کړی عمل به کړی نه دې کړی عام ما دا سبارا کی کانو یا عملون چکم دی عمل کو مسلسل فصدع بما تؤمر صدع و عربی کی اصل کی شلیدو تا ماتیدو تا ویلی کی کلاولو تا چودنی تا ویلی کی خودل تا مطلب سرے فصدع کلاو کلاو بیان کوا سنگا چیو شو چوی دو ٹکڑیش نو بالکل حق او باطل جدا کوا فصدع اظهار کوا ظاهروان بما دا اغس اظهار کوا تو عمر چې تا ته حکم کولیش. د دې آیات مبارکې مفسرینو لیکلي چې پیغمبر علیه السلام بل اول تبلیغ کاو د نبی علیه السلام ملګر نو خفیتن وای خبرم ځان دراله خفیتن وای خو بیا نبی علیه السلام ته حکم وشو چې کوم ستا مقابلین دي مستهزئین دي اغه د اغه د پر مونږه کاپیو ورپسې آیات کی راځي مشرکان پر دا ودا اینه اعاذ وکا چې کوم ټوکی ټکالی کوي تاسو پر ځای د پر مونږه کاپیو نبی رسول الله سلام بلاول خفیتن کو صحابه خو بیا کلم کلا نبی اسلام ښکارا دعوت شروع ته دعوت حکم امدارې پرې ما پینځه جمعې بیان کړ چې کوم ځای کې بعضی ځونه داسي چې ته خفیتن کولې شي پیدا نکېږي نو څه ضرورت نشته خبرم ځان دا نه تا ته پدا جوړټن نقصان کیږي پیدا خو څه کې دعوت کې دغه ځای کې الټا څه کیږي نقصان کې کتلو کې تعال نبی هم ضرورت نشته خو بیا طریقې سره حکمت عملی اختیار وکړ و جکل یره ختم شي یا د نقصان خطر ختم شي یا میدان جوړ شي به هر حال zarar نشي کېدنه نو بیا کلم کلا دعوت وکاري الله نبی علیہ السلام ته حکم کړو فسدع او د سند ایډی نه معنی مفسرین عبد الله بن عباس یې کړی ام زه جاری ساده زهاق معنا کړی عالم خبر ورکا او بعضو معنا کړی دا په قران سره ویرو بازو معنا کړی دا ایک زی فیصله وکړه په هغه سره باندې چې تا ته حکم کولې ټولې معنی صحیح دي فسدع کلو کلو کار بیان کا بما دا هغه سو تومر چې تا ته حکم کولې شي واعرض عن المشرکین او ته اعراض وکړه عن المشرکین د مشرکانو ان کفینا کا یقینا مونږه کافی شو یو استاد لپاره المستهزئین د ټوبو کون غنا دا پینځه کسان دته د مستهزئین او جماعت ټوکی به کولی نبی اسلام دا حق د ټکراولو مختلفی طریقې نو دا څه کسان به راځي پینځه کسان چې ویری نبی اسلام په ټوکی استهزاء تمسخر کوي نو به هر حال د دعوت به پیل شي دا یو طریقه نه دا حق د په کولو لپاره چلولې شي او دا پینځه کسان یو ولید ابن مغیره او یو دا بالکل د ټولو مشروع عاص ابن وائل اسود ابن مطلب او دا قرانګي اسود ابن عبد یعوس او پینځم خارس ابن کیس ادي اورز تواب کو نبی بیت الله نه تواب کو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام سره وسټ تولاړو دې استهزاګان کولې تواب کو ولید ابن مغیره تیر شو چې کومې دا مشرو نبی علیہ السلام ته جبرئیل دا سړی څنګه لري نبی علیہ السلام به صاحب عبد الله ډیر ناکار سړی نو نبی علیہ السلام ته کوفی ته بس ددنه تا کفایت استا تر په دغه کفایت شوی به مش نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام دا پنده ته اشاره وکړه خبرم ده ته تکبر هغه ول پنده ته واغه اشاره کې دومره کمال الله چې بس بار هم دې تیرې ده یو غشي والا باندې غشی سمولا بانی مانی ده غشی ترتیبو او ده ده اغینا اغشی ده اغل غنطا که ده سر او جنگی ده تکبر ده وجه نده کتم نشه اخپل بانده ده او اغی که زخم پیدا شه اغا زخم دوم را خطرناک شه چه ده اغی دلسه ده مل شه او ده بل چه عاص ابن وائل تیر شه جبریل علیہ السلام بیا تا پوسو که ده سر سنگره نبی علیہ السلام بیسا عبداللہ دیر ناکار بنده ده جبرئیل السلام دا هغه د خپې دی ته اشاره وکړه اخمس القدم ته اخمس دی ته وی دلان دې طرف ته دغه دې ته ولې اشاره وکړه او نبی علیہ السلام ته بس د طرف هم ځو استاد طرفه کې پات کړی شوی د نبی ته پیغام شي نو دې بهر حل پس ورلې باندې راوته پس ورلې باندې و دوه ځامن هم ورسره و خبر هم ځان درلا او بهر حل د پد غزا کې یو ازغې لړو په دې لاندې خپګي او داغه دلا سبز دې دومره د خپل او پر سي زمي چې نه پلت نه جوړ شو سم په دې هیتران شو داغه نه مړ شو مردار شو دا دریم چې وسد ابن دې تیر شو نبی عليه السلام ته جبريل عليه السلام دا څنګه سړی عبد نسو نبی عليه السلام دې نه کار باندې فاشر به دې هلا عينه جبريل عليه السلام سترګو ته اشاره کړه سترګو له اشاره او هغه سترګو اشاره کې دا څه کمال وو دې به استهزان په مختلفو اندامونو کولې د دې وجه چې په کم اندام باندې کم کس استهزاء کړو ناغه ته ولې اشاره وکړه نو د لون شه د لونوالي د لاس بیا مړ شي. او بعضی مفسرین وای چې د سره بل کار شو د سره دا ذکر شو چې د خپل سر به بیا دیوال لره باغ خبره مې ده لیوانه شه دیوانه شه خپل سر به دیوال لره باغ او دا هغه د لاس هغه مردار شه. او دا بل تیر شه اسد ابن عبد یاوس نجکلا دې تیر شو نبی رسول اسلام نه د بار کې د نبی رسول اسلام یې دام ناکار سره دی اگر چې زما رشتہ دار دی خدام ناکار سره دی نو نبی رسول اسلام جبرئیل اسلام دا خېټه د اشاره وکړه نا باندې اسکا مرز لګی خېټه مرز بس داګه درسا هغه مړ شو هغه مردار شو. او دا بل تیر شو حارث ابن قیس اخیری پینزم نو نبی رسول اسلام نه بیا ته پوسو کدا څنګه سره دی نبی علیہ السلام وی دا هم ناکار سڑے رہے آپ دنسو اشارہ اکلا جبریل علیہ السلام دا غصر دا ناغصر دا سکارو شے چے سر دے والا اشارہ اکلا نبس پسر کی ناو پیدا شے داگے دلہ سمردار شے. او باز ہوئی نمکین مئے ہو خوڑو ناغے سر وقت تند ہو لگے دا بیا بے اوبو سکلے ہو تند بین ماتی دا اوبو بے سکلے ہو تند بین ماتی دا تردے پوزی چی گیڑے اوچھو دا او آغا مردار شے. نو دا د مستهزئین او جماعت چې دوی په دعوت کې انتهایی خلل پیدا کوي د دعوت کار دا سي کار دی چې سره څوکم ټکراو شي دي نو الله هغه ختم کړي دی او تباہ او برباد کړي. نو دا پینځه بالکل دا غټ غټ موګیو چې دوی به آړ جوړو الله تعالی ورته فرمایل چې ته څوک ښکارخ کار بیان کوا و اعرض عن المشرکین د مشرکانو اعتراضات پرې دوا داغه نه اعراض وکا ان کفیناک یقینا من کافشیو یتالرا المستهزئین دا غ استهزاء او د ټوکو کون کنا الذی اغ مستهزئین یجعلون مع الله چری ګرزید الله سره الہن اخر بل خدای فسوف یعلمون زرد چدی په پتو دی ته په پتو لګی نبار الذی ایتون خلاصہ حاصل دا چ الله وی مونږ تبا کړی استاد پرمون کې پات کو نور داسې سوچټل نه چې آړ شي دا غټ غټ مونږه برباد کړی دي ښکاره تور بیان کوا او د دین اعراض وکا خپل حق د دین حق دعوت ورکاو ولکد نعلم انک یذیک نو چې خامخ یو سړی استهزاء کوي نو د استهزاء د وجنا د انسان زړه تنګي چې ته د یو کس خیر خوای ګوره هغه ته حق خبره بیانای په هغه باندې الٹا غتا پورې ټوکې استهزاء کوي نو خامخا د انسان سینه هغه تنګي. نو الله پیغمبر علیه السلام له تسلی ورکوي علاج او متخی د سینې د تنګي او د سخی علاج هي. نو الله پر مایل ولکد نعلم په تحقیق سره پیغمبر مونږ ته پته ده مونږ ته معلومه ده انک یضیق صدر چې ستاره سینه تنګي ستا په طبیعت کې بوج راځي ته حق بیانې ودي ټوکې کوي ستا سینه تنگیږي طبیعت دې بوج کیږي به ما په خبرو باندې پاغه استهزانو یقولون چې دې وای نو داګه علاج ورته الله کوي ته سکوا نو یو ورته علاج کوي او دوه ته روح ایزاګان کوي رومبنه فسبح بحمد ربک تسبیح وای سره د حمد رحمه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم له بهترین الفاظ دي دا الله حمد او دا الله تسبیح فسبح بحمد ربک تسبیح پاکی بیانو سره د سنا د رب خپلنا وکم من الساجدین او شد سجدی کو نو سجدین مراد موز دی خو سجده عظیم شه سجده اگدا پکاری تا خلق موز که سجده اگدا که نتنگی زان لموز که سجده اگدی اگدی کوا سجده بہترین شده وکم من الساجدین او شد موز کون کنا نو داد ویم در روح عیزه و تاو کولا چره سر پر اخیر ازی تنگی ختمی گی در طبیعت نبوچ ختمی نو نبی علیہ السلام بارکیم حدیث کی رازی ازا حضبهو امرون هر کل بچی او مهم کار نبی علیہ السلام ترا حبرم زیان تال بیا ماما در جنگ ماملا بلا ماملا زل برا گئی حبرم زیان ترالا او سپومی بطن درونی سو نور بطن درونی سو نو فضائی لسولا نبی علیہ السلام بکم طرف تا متوجی شو موس طرف تا مو اولاول پلشتک پسی من دو کنجی باران چی کوٹا بوی ساسی نا غاز باب دی اولاول اللہ تا متوجی کی دل پکاری نو فضائی لسولا نبی علیہ السلام و سلام مبارک با موس طرف تا متوجی شو نو دویم عمل اغی ورطداو خو او دریم عمل وعبد ربک عبادت کوان تدخپل رب حتی یعطی اکل یقین تردے پوری چیتا تا یقینی شیرہ شی او یقینی شیر سدے اغم مرگ دے خبر ہم زیان تالا تتر مرگ پوری عبادت کوان نو بعضی متصوفا بعضی صوفیان غلط پیران اغید دی او مانا کئی وعبود ربک دخپل رب عبادت کوان حتی یعطی اکل یقین تر دې پورې نشته یقین نشي کله بس یقین دې مضبوط شي په الله نه به عبادت ته ضرورت نشته بیا نه تسبیح ته ضرورت شته او نه مست ته ضرورت شته نه عبادت ته ضرورت شته دومره عبادت کو بس یقین دې مضبوط شي او چې یقین دې مضبوط شي نه بیا عبادت ته ضرورت نشته دا ترجمه علا ده خبر هم ده تعالی کچره په یقین باندې د عبادت نه مستند نه کېدل وي د نبی له سلام نه مضبوط چا یقینو نبی له سلام او بل خبره دویمه خبره ده کچره دان سے کیدے شوی دا خبر زکر غلط را چه شک سر روح عبادت کی گینا کستا دا اللہ پشلات کی شک دے کده پیغمبر بارا کی دا شک نستا عبادت دا سر قبلی گینا ستا عقیدت صحیح ندا عقیدت دا شک دا نو دا عبادت دا سر نگی خبر ہم دا جی شک دے رن عبادت کوا او چه کل دا یقین پیدا شبیا مکوا دا خبر غلط دا ترمر گا پوری نبی علیہ السلام موس کلے عبادت کلے دعا و قصو پا تکیہ باندی را گلے دے خو بے موس نرے پریشے خبرم زین ترالا نو مانا دا غرا یقینی شی چې کم دے چې هغه مرګ دے تر هغه پوری تخپل عبادت کړه دې ایتونو کې دوه خبرې دي راوړې یو خبر دا چې نبی علیہ السلام تعالی ویلو الم نشرح لك صدرك ستا سینه موږ سره فراح کړی نبی نبی علیہ السلام سینه څنګه څنګه دا نو شرح صدر سره سینه طبیعت کې بوج راتلې شي نبی علیہ السلام سینه فراح وا پر انسان په طبیعت کې غصه یو غصه سره باندې ټیم ام خان دی طبیعتونه اختلاط د انسان په طبیعت کې راغی راتلشي د نبی علیہ الصلات والسلام سینه کې انشراحم ورسره ورسره باز ټیم کې د خلق او د خبر د وجنا تبعان د نبی علیہ الصلات والسلام کې تنګي پیدا شو چې زه د دې خبره خلق نه مني نو انسان کې بو تاسو خپل بدر کې چې یو امیر سه بو د پلان کې کسان کښ لړل شي نو سړی لونته کې بوج ونده شي چیر خلق بسوي تا خلق به اوري کې به اونري مسره د انشراح نه د انسان طبیعت کې خبره هغه پیدا کړی شي د کې شک نشته او دې ما خبره ده دا یاد ساته چې د دریو سیزونو سره د دریو سیزونو سره د انسان د طبیعت د غبوج یا ختم شي یا کمزور شي دا درې اعمال چې تکه یو ذکر بل موس بل عبادت نور عبادت دي چې نه د انساني طبیعت بوج اگر کد دعوت پکار کی وی کد بل پکار کی وی چکل انسان په حق سره مشغولیږي د حق د الله جل جلاله په عبادت سره مشغولیږي نو د حق په مشغولتیا سره د انسان د بوج نسپکی نو که ارنګ بوج در باندې راشي خبرم زه انده لګنه چې دې کې مشغول شي نو دغه طبيعتي بوج بدیا د طبيعت نه بدی بوج یا کم شي یا به مکمل اغه ختم شي خبرم زه انده لګنه نو به هر حال بوج بوج بدر مسپک شی بوج بدی ختم شی او یو خبر ادم دا خبره یقینی دا انسان کوره دا عبادت نه تر مرګ پورې اخلاص نشته تر مرګ بس کوي عبادت جنید بودادی رحمت الله علیه قبل بزرگ شیطان نو ته برنا کلکینا سرخ کارکه وته بس تا دم را عبادت کو چې الله وي بس تا عبادت ته ضرورت نشته یو ذل بیا بیا اغه ته ته شیطان الله پیغمبر ته فرمایي وا عبد ربک حتا یاتی کل یقین تا عبادت کا تر دې پوره چې تا ته یقیني شی راشي مرګ شی راشي نو چې کل پیغمبر ته الله دا خبره کوي نو زده عبادت نه مستثنا نیمه په ما باندې تر مرګ پوره دا الله جل جلاله څه کولې عبادت اغه کولې چې کل پیغمبر مستثنا نه دین بل څوک مستثنا کړي اغه نشي او یو حدیث کې رام راضي پیغمبر علیہ السلام او ماته الله دا حکم کړل علامه بغوی ذکر کړل اوحی الی ماته دا وحی نه کړی شوی چې زره مال جمع کم تاجر دې شه ماته دا وحی شوی دا چې زه دې د الله تسبیح وام او زه دې سپوم منځونه کوم او زه دې د خپل رب عبادت کوم بس دې دا ځه پوری ډیر وا او فوربک لنسالنه دیکھئے یو خبر ہو رہا ہے پادشویت سورة رحمان کی راضی اللہ فرمائی فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ زَنْ بِهِ اِنسُمْ وَلَا جَنْ دیکھئے احمد پر از بنے انسان نا او نا پیری نا دا گناہ تا پوس کی او دلتا اللہ فرمائی قسم دے جی سوال بکی گی آلتا وی سوال با نکی نو گورا سوال سو کس مره یو سوال دا علم حاصلو لده پره چه اللہ تا پتا نیو اللہ وی حدا تا گناتا کڑی داو کنا دا کڑی دا ری سوال اللہ نکی انسان دا پیدا کدو نا مخ که اللہ تا پتا دا چه دا دا گنا بده که دا غیر پر اللہ سوال نکی چه دا گناتا کڑی داو کدی ندا کڑی عبداللہ ابن عباس سے پرمائی سوال بده دی که چه دا دا کڑی دا خوولی ری کڑی دا دا دا کڑی دا خوولی ری کڑی دا دا ولی تا پوس بکی دا دی تا پوس بک نکی چه کڑی داو کدی ندا کڑی دا علم دا حصول لپاره بنا کئی زکا اللہ جل جلال خود دا مخ کنا پتا دا چه دا گناہو ندا کڑی دی یا ندا کڑی تا پوس بسر اب دا دی که چه دا دی ولی کڑی دی نو دا مانا دا خان نو سورت رحمان کی وی چه سوال بنا کی گی نو دا دی بنا کی گی چه کڑی دی او کنی دی کڑی او دلتا چه وی کی گی بنا دا دی بک کڑی دی دا دی سوال بکی گی چه دا دی ولی کڑی دی دوارو کی پرک دی دوارو یا تونو زان دا مطلب دی فوربک قسم دے پپالون کستا باندې پیغمبرا لنسالنهم خامخام بسوال کو دین اجمعین تولنا ما دا سبارکی کانو یعملون چه دی مسلسل عمل کو نو پس دا تو کلاو بیان کا کلاو بیانو کا بما دا سو تو مر چتا تے حکم کولشی وعارض و یرازک عن المشرکین دے اعتراضات دو مشرکانو لا دا غی نمخ وڑوی دے اعتراضات کی پریدا وے اس کلاو بیان زکر کوا اینا یکینن اللہ فرمائی منگا کفینا کا پیشوی تال رئے پیغمبرا المستازین دا ٹوکو کونکونا اللذین اٹوکی کونکی اجالون مع اللہ چیگر زیدہ اللہ سرا الہا آخرا بالخدائے فساو فیالمون فزرد چی غیب پویشی پانجام دا استعزاو دا شرک باندی ولقد او پتا کیک سرا نالمو اللہ وی منگتا علم دے پیامبرا انکا یضیکو صدرو کا یکن انتا چی یضیکو صدرو کا تنگیگی سنستا ستازلو تنگیگی چی دا خلق استعزا ٹوکی او خبری کئی بی ما پاس باندی یکول چی دیوائی دا استعزاو دا ٹوکونا نو علاج نو تبلیغ یانو لم دا عمل پکار دی انسان نبوچ ختمی کی تبلیغ دا پرا دا بہترین شیر علاج اللہ کو عام مشکلات تکلیف انسان با نراجی نو دا بہترین علاج دی فسبح بحمد ربک نو تتسبیح وایا دا حمد رب فلسرا فسبح پاکی بیانوا بحمد کا سرد سنا او دا پا سرد حمد او دا تعریف دا رب پلنا وکنوشا من الساجدین دا سجدہ کون کنا وکنوشا من الساجدین دا مس کون کنا وعبود ربکا و عبادت کوا ربکا دا پالون کی خپل حتی تردے پوری یعتی اکل یکین چراشتا تا یکینی شے نو دا زندگی دا اول نوالی ترخیر عبادت کوا تردے چی مرگ راشی نو عبادت با پا مرگ باندی اختتام تھا اگر ورسی خیرت کی بیا عبادت نشتا آلتا بیا صرف مزیدی دلتا بیاو کرے والتا بیا ریوی یا اول اولین یا خلال آخرین یا دل قوت المتین یا رحم المساکین کریم اخویده کی جکم حکامات بیا انشاء اللہ ہم باغیبان عاملین کے اے اللہ کریم اخویده کم علاج کم درو عیز آگان بیان شوی چی باغیبان دیر انسان نبوچ ختمی گی پریشانے ختمی گی اگر دا پریشانو دا پارا علاج دے پریشانے دا انسان پر انشراح صدر کی بدلی گی کریم اخدای پدی باندې متعامل نصیب وګرځه یا الله دعوت کار چې چاټو پراو کړې دی یا الله ته تبا کړې دي کریم اخدای د دعوت د مقابلې نموساته یا الله په دعوت باندې مراول یا الله د امت خدمت را نصیب کی دعوت را نصیب کی الله تعالی زش الله نصیب وګرځه صلی الله تعالی